kiedy nadejdzie ten dzień, kiedy nadejdzie, kiedy człowiek człowiekiem nareszcie będzie. Czyżby miłości i pokoju miał już nie zaznać w życiu, życiu, życiu swoim? Czyż ścieżką naszym tak dziś blugawym nie trzeba dać ożywczej sprawy? Więc się rozejrzyj wokół, wokół, wokół człowieku. Przecież twój los jest w twoim, twoim, twoim ręku. Człowiekiem nareszcie będzie. Czyżby miłości i pokoju miał już nie zaznać w życiu, w życiu, w życiu swoim? Czy ścieżką naszym tak dziś plugawy nie trzeba dać ożywczej sprawy? Więc się rozejrzyj wokół, wokół, wokół człowieku. Przecież twój los jest w twoim, twoim, twoim ręku. DAP i trzy nagrania z ich debiutanckiej płyty. A skoro jesteśmy już przy wspomnieniach i przy latach 80., to jeszcze jeden zespół, jak to się ładnie mówi, ostatnio kultowy, bardzo ważny, to jest lepsze może określenie, który jest z nami od wielu, wielu lat, ciągle jest, chociaż różne przemiany się odbywały, spowodowane i życiem, i śmiercią, i radościami, i nowymi składami. No i jest ciągle z nami zespół DAP. Za chwilę wokół sami lunatycy, Skazany na bluesa i Mała Aleja Róż. go nie znałeś, to nie żałuj. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Nie. Bo przyjaciela traciłby. Bo przyjaciela straciłbyś, jak ja. Nie, ty go nie znałeś. Nie. Lubiłeś tylko czasem posłuchać, jak gra. A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? Oh, już tego dość. Po co? No po co mi to wszystko? Hotele, szpan, rywale, a potem strach, że runie, no runie to wszystko. I znowu zostanę sam. Nie wiem, kogo słuchać, tylu doradców wokół siebie mam. Niektórzy mówią, że mnie kochają, lecz tak naprawdę kochają szmal. Oh no. w nocnej Polsce zespół Dżem. A my teraz posłuchamy zespołu Irka Dudka. Irek Dudek z płyty numer 1, czyli jego jak najbardziej bluesowe oblicze. Pamiętam, że wydanie tej płyty było dużym wydarzeniem w latach 80. Zespół, właściwie Irek Dudek i jego zespół, i płyta numer jeden, Something Must Have Changed, i piosenka Dudy Boogie. No to jeszcze wspominamy dalej. W Nocnej Polsce teraz będzie Porter Band i będą nagrania, które ukazały się na płycie kompaktowej jako dodatki do krążka Helicopters, ale oryginalnie na tej czarnej wersji tych utworów nie było. Brave Gun, Fixing i Aggression. Yeah. Czyż muzyka zespołu Porter Band nie zabrzmiała świetnie w towarzystwie tego, co to robił Irek Dudek? Wydaje mi się, że tak. Ale teraz troszkę zmienimy nastrój i będzie już troszkę młodsze pokolenie, chociaż ciągle jesteśmy w latach 80. Grupa Malarze i Żołnierze. Buty naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. Kolorach pastelowych. Nie bój się deszczu, niech pada na twoje ręce, niech mączy włosy, struga mi zacina twarz, nie szukaj w polu drzew. We'll be right back. znów zaśpiewa i obejmie nas, i obejmie nas. Nie trzeba mi nic więcej, gdy deszczu pełne ręce mam. Zmoczoną mam piekę, lecz nie wstydź się, gdy patrzę tak. W początku lat 90. ten utwór grałem mnóstwo razy do początku magazynu Brum w każdy poniedziałek, prawie przez parę miesięcy. Nie bój się deszczu. Zespół Malarze i Żołnierze, a wcześniej ich największy przebój, po prostu pastelowe. I to tyle w Nocnej Polsce dzisiaj. Dziękuję bardzo. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda. Na koniec powracamy do bluesa. Zespół Kasa Chorych. Thank you. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej.